أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل صدق الله العظيم. صلوا للحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. حشر کی پیاس سے مجھ کو بچانا حشر کی پیاس سے مجھ کو بچانا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے مولا مجھ کو بسا دے اپنی الفت دل میں بسا دے بحر صفا اور بحر مروہ بحر صفا اور بحر مروہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ ہو یا رب لانو بخش دے بخشے خوں کا صدقہ بخش دے بخشے خوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مناجات افطار کا سلسلہ ہے اور آج وہ مبارک دن ہے کہ آج خوش نصیب حاجی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آج عرفہ کا دن ہے، مکہ پاک میں عرفات کے میدان میں اس وقت لاکھوں لاکھ حاجی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس وقت گریہ و زاری کے اندر کئی مشغول ہوں گے. اللہ رب العالمین سب کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میدان عرفات یہ وہ مبارک مقام ہے کہ اس کے بارے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ رفیق الحرمین میں جب میدان عرفات کے اندر داخل ہونے کا وقت آتا ہے تو آپ نے رفیق الحرمین میں جو جملے لکھے ہیں، کس قدر عشق مستی والے، محبت والے، دیوانگی والے آپ نے جملے لکھے ہیں، آپ وہ جملے سماعت فرمائیں کہ ہم تصور کرتے ہیں اور تصور ہی تصور میں ہم بھی میدان عرفات میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. مختصر سا وقت ہے، میں کچھ عرض کروں گا. امیر سن کیا لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لیجئے اب آپ عرفات شریف کے قریب آ پہنچے، تڑپ جائیے اور آنسوؤں کو بہنے دیجئے کہ ان قریب آپ اس مقدس میدان میں داخل ہوں گے کہ جہاں آنے والا محروم لوٹتا ہی نہیں. فرمایا جب نظر جبل رحمت کو چومے لبائی کو دعا میں اور زیادہ کوشش کیجئے کہ اب جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی. مزیدہ فرماتے ہیں دل سنبھالیں، نگاہیں نیچی کیے، لبائی کی پہم تکرار کرتے ہوئے روتے روتے میدان عرفات پاک میں داخل ہوں. اللہ رب العالمین اس وقت جو خوش نصیب میدان عرفات میں حاضر ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا اگلے سال ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو میدان عرفات میں حاضر ہو کر تیری بارگاہ میں گریہ و زاری کر کر اپنے گناہوں کو، اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھونے کی کوشش کریں. سبحان اللہ، یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں آج لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس یعنی احرام میں ملبوس جمع ہیں، ہر طرف لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں. یقین جانیے بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام اور اللہ عز و جل کے دو نبی حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بروز عرفہ میدان عرفات مبارک میں تشریف فرما ہوتے ہیں. اب آپ بخوبی آج کے دن کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ وقوف عرفہ ہی ہے، یعنی وہ صرف وقوف عرفات میں ہی مٹتے ہیں. عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباہات یعنی فخر فرماتا ہے، اور مزید فرمایا عرفے سے زیادہ کسی دن میں شیطان کو زیادہ ذلیل و حقیر اور غیظ یعنی سخت غصے میں بھرا ہوا نہیں دیکھا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور اللہ تعالی کا بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرمانا یہ شیطان دیکھتا ہے. فرمایا ایک شخص نے عرفہ کے دن عورتوں کی طرف نظر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وہ دن ہے کہ جو شخص کان اور آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے اس کی مغفرت ہو جائے گی. خوش نصیب حاجی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ مبارک دن ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک جن خوش نصیبوں کا حج تیری بارگاہ میں مقبول ہوگا، جو حج مبرور کی سعادت پائیں گے، مولا ان خوش نصیبوں کا صدقہ ہمیں بھی اگلے سال بلکہ ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. آئیے دعا مانگتے ہیں، رب کریم اس مبارک وقت کا صدقہ، ان لمحات کا صدقہ، کئی خوش نصیب حاجی رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کے صدقے سے ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. اللهم ربنا ربنا ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. مالک مولا عز وجل، کریم پروردگار، یا رب کریم، یا رب رحیم، اے گناہگاروں کو بخشنے والے، اے ہم گناہگاروں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا، کئی خوش نصیب حاجی اس وقت عرفات کے میدان میں حاضر ہیں مولا، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا، ان خوش نصیبوں کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں مولا، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مالک، پھر بھی نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں مولا، گناہوں سے نہیں بچ پاتے. نیکیاں کرنا چاہتے ہیں مولا، پھر بھی نیک نہیں بن پاتے. اے مالک مولا عز و جل، تجھے تیری رحمتوں کا صدقہ، تیری رحمتوں کا واسطہ مولا، جو اس وقت ان عرفات کے میدان میں حاضر حاجیوں پر جو رحمتیں، جو برکتیں برس رہی ہیں مولا، ان رحمتوں میں سے ایک چھینٹا ہمیں بھی عطا فرما. اے مالک مولا عز و جل، آج کئی گناہگاروں کے گناہوں کا کفارہ ہوگا مولا، کئی گناہگار اپنے گناہوں سے تائب ہوں گے مولا، کئی کی آج بخشش ہو جائے گی مولا، کئی خوش نصیب آج جہنم سے آزاد ہوں گے مولا، ان خوش نصیبوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. لاج رکھ گناہ در پر میں جاؤں گا مولا مولا کس کے در پر تو ناراض ہو گیا یار. مولا اے مالک مولا آج کے مبارک دن کا صدقہ مالک ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے مالک مولا عز و جل ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو صلی اللہ تعالی